Bir Arada. Bir Arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Merhaba Fuat. Merhaba. Evet, bir arada programı daha için ikincisinde bir aradayız ve anayasa çalışmalarını gözleme, izleme babında da her perşembe yeni bir gazetelerin ve televizyonların haber bültenlerinde, gazetelerinde, birinci sayfalarında mutlaka ilginç bir yeni gelişme oluyor. Bu sefer de bu yargı için verilen yeni raporda anayasaya da başkanlık sistemine de epey bağlı bir sistem görülüyor. Danıştay ve Yargıtay'ın da kaldırılacağı söyleniyor. Yüksek Yargı'ya reform paketi. Nasıl yorumlayacağız? Şöyle yorumlamakta yarar var diye düşünüyorum. Bir tanesi hem bir taraftan üçüncü yargı reform bağlamında üçüncü yargı paketi, şimdi dördüncüsü geliyor. Bu uzun tutukluk süreleriyle ilgili, terörle ilgili. Diğer taraftan yargının üst kurumlarıyla ilgili, dün işte bugün de gazetelerde gördüğümüz yargı reformu var. Yani Danıştay, Yargıtay, askeri Yargıtay, bunların hepsinin bir çatı altında toplanması, HSYK yani hakimler ve savcılar yüksek kurulunun ayrılması, hakimler olarak, savcılar olarak, denetleme olarak. Böyle bir durum var. Ben Ankara'da da bazı milletvekili arkadaşlarla da görüştüm. Esasında iki noktayı başlayarak iyi taraflarını, kötü taraflarını söyleyelim. Bu iki nokta da şu. Bir tanesi başbakanın bu başkanlık sistemi ve Mart'ın sonuna kadar bir süre vermesiyle zaten komisyon ve anayasa çalışmalarında çok küçük düzeyde bulunan güven tamamıyla bitmiş durumda. Evet. Yani şimdi de ciddi bir güven sorunu yaşıyoruz. Ve ilginç olarak da bu yeni yıldan itibaren yani haftanın her günü çalışan komisyonda bir çalışkanlık var. Fakat korkunç bir güven sorunu var. Çünkü CHP kafadan karşı, haklı bence de, başkanlık sistemini istemiyor. İlkeler temelinde, yani bu son dönemde CHP ile ilgili bazı milletvekillerinin işte vatandaşlık bağlamında, anayasanın da başka bir boyutunda söylemiş olduğu çok ötekileştirici, milliyetçi, hatta ırkçılığa giden açıklamalarını bir tarafa koyarsak bu, evet, bu başkanlık sistemi ve yargı bağlamında ben CHP'nin bu tereddütlerinde haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü birdenbire biz demokrasiyi güçlendirelim derken rejim tartışması ve sistem tartışmasını atlamış olduk. Hem de sürecin sonunda, yani 1,5 yıllık çalışmanın sonucunda. O yüzden büyük bir güven sorunu var ve güven sorunu olduğu yerde yeni anayasa çıkmaz. Mutabakat yani evet. En büyük geçen biraz önce şeyde Cengiz Aktar'la da kendi köşesinde konuşuyorduk. Yani şimdiye kadar ilk defa olarak bütün toplumun çeşitli kesimlerinin katıldığı bir mutabakat arayışıyla, evet, yapılan bir anayasa şeyinde, sürecinde diyelim, ilk defa olarak gene, evet, bozuldu bu ve eski, evet, düzene, yani bir partinin kendi görüşlerini başka, evet, rejim, o parti de çok güçlü bir parti, evet, yani egemen parti, %52'lere varan bir gücü var, muhalefet zayıf, yani bunları muhalefeti şu anda eleştirmeyelim zayıf diye, ama nümerik olarak, yani aritmetik olarak bir tarafta %50-%52 var, öbür tarafta %25-%26'lar, %14'ler var. O yüzden güvensizlik de bu açıdan tabii, zaten çok anlaşılabilir vardı bir şey. Ama yani bence AK Parti'yi eleştirmemiz gereken ve şanssız olan durum şu. Örneğin TEPAV'ın da yapmış olduğu çalışmalarda toplumla bir şeye girildi. Siz ne istiyorsunuz diye orada kamuoyu yoklamaları yapıldı. Oradan özgürlük ve adalet, eşitlik çıktı. Yeni Anayasa Platformu'nun ben de bazılarına katıldım. O da bütün Anadolu'yu dolaştı. Yani 38-40 ile kadar gittiler. Onların yaptığını belki gelecek hafta Bekir Ağırdır'ı şey yapabiliriz, konuk olarak alabiliriz. Çünkü o da bizle çalışıyor bu bir arada. KONDA'nın yapmış olduğu bu vatandaşların yeni anayasadan ne beklentileri her ilde. Onları kodladılar, belli bir süreçten geçirdiler. Orada da özgürlük, adalet ve eşitlik çıktı ama hepsini bir yeni anayasa umudu. Ama yeni anayasadan daha özgür, daha adaletli. Yani yargıda mesela daha adaletli, daha eşit bir Türkiye isteği çıkıyordu. Bizim yapmış olduğumuz daha çok denetlemeyle ilgili, yani denge denetleme, checks and balance dediğimiz denge ve denetleme sistemiyle ilgili yasama, yürütme, yargı ilişkilerindeki çalışmadaki somut öneriler sonucunda da böyle bir eşitlik ve adalet çıktı. Yani Türkiye yeni anayasaya ve eşitlik ve adalet temelinde bir uzlaşmaya doğru giderken bunun sonlarına doğru bir noktada AK Parti'nin bunları tamamıyla yani yok sayıyor, evet, değil bakıp, mi? Olacak evet, iş işte değil bu, aslında. Bu yani büyük bir güvensizlik yarattı. O yüzden de benim ilk yaşamımda oy verdiğim seçim 1982 anayasasıydı. Orada şimdi artık herkes hayır diyor ama orada bir %7'lik hayır vardı. Ben de öğrenci olarak hatta ailemde de bir korku olmuştu. Çünkü orada jandarmalar bakıyorlardı hayıra. Biz hayır verdik. Ve dedi. Şeffaftı. Evet. Yani ve renkten evet, görünüyordu evet. Yaptın. O korkular içinde. Evet ve hayır dedik. Ve fakat tabii %91 nokta küsurla evet dendi ona. Ama bildiğimiz gibi o anayasa bir gün sonra meşruluğunu kaybetti. Çünkü hakikaten otoriter ve demokratik olmayan bir anayasaydı. Şimdi bu anayasada da öyle bir sorun çıkabilecek. Yani %50, %55, %60 bir evet alsa da ama %40 bu ki bu kutuplaşmada ki yapılan araştırmalar onu da gösteriyor. Yani bir taraftan adalet, eşitlik, özgürlük isteyen bir toplum var. Fakat öbür taraftan da korkunç kutuplaşmış ve birbirine güvenmeyen bir toplum var. Şimdi böyle bir yerde siz birdenbire bir enjekte gibi başkanlık sistemini sokarsanız bu bütün güveni çökertiyorsunuz. Ve bu yeni anayasa da o kutuplaşmayı derinleştirebilir ve bir gün sonra o anayasanın meşruiyeti üzerine biz o kutuplaşmanın o %40'ından gelen bir şekilde bunu konuşabiliriz. Bu bence güzel değil. O yüzden de bir kere bu noktanın altını çizelim ve ben AK Parti yöneticilerine de bunu söylüyorum. Yani burada egemen parti olarak, bu kadar güçlü bir parti olarak siz buradaysanız ve ilk başta hakikaten bence çok önemli bir açılım olarak eşitlik ilkesini kabul edip bu komisyona 3 üye verdiyseniz o zaman yani artık bu güven sorununun ciddiyetini anlayıp belki de bu başkanlık değil ama demokrasiyi güçlendirecek bir şey yapalım. Şimdi bu yargıya geldiğimiz zaman da şimdi o noktada pardon tabii. Bir şey sorabilir miyim? Yani burada başka bir sorun daha varmış gibi geliyor bana birazcık üzerinde fazla düşünme fırsatı bulamadım ama şimdi yargı birazdan konuşacağız. Yeni bir model işte çatı modeli midir anayasa yani şeyi Danıştay ve Yargıtay'ı kaldırıp yerlerine başka bir mahkeme kurulması. Burada doğru şeyler de olabilir yani evet, reformun gerekli var da. Var evet. Ama o zaman doğru bir başka problem daha oluyor. Bir yandan başkanlık gibi bir şeyi ve bugüne kadar yapılmış bütün süreci hiçe sayarak adeta kendi dayattığı bir sistem getiriyor. Onun içinde doğrular da o zaman tabii güme gitmesi tabii. Tehlikesi yok tabii. Mu? Ben tabii. Sanki böyle tabii bir... Çünkü örneğin bizim yapmış olduğumuz çalışmada yargı kısmını Mithat Sancar götürüyordu. Ben de koordinatör olarak tüm işte yargı yasama ve yürütme toplantılarının hepsine katılıyordum. Yargı en canlı alandı. Orada hem devlet kurumları vardı, hem sivil toplum örgütleri vardı, hem HSYK'dan temsilciler vardı. Şimdi onların hepsinin ortak noktası mesela bu pakette olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda hakimlerin ve savcıların ayrılması, kurumsal olarak ayrılması. Yani ayrı bir hakimler, ayrı bir savcılar ve ayrı bir denetleme olması. Şimdi o buraya girmiş. Girmiş, evet. Bu olumlu bir şey. Benim de çok desteklediğim ve altını çizdiğim bir nokta. Fakat Biraz evvel benim ve senin de vurguladığın gibi şimdi bunu yargı reformu ve demokratikleşme ve Türkiye'de hukuka olan sıfır noktasındaki güvenin artması temelinde tartışmak bizi bir yere götürür. Başkanlık sistemi temelinde tartışmak başka bir yere götürür. Şimdi başkanlık sistemi temelinde tartıştığımız zaman o zaman doğru olan şey güven sorunuyla karşılaşacak ve hep bu esaslı bir de hatırlarsan bu ilk süreçte de bir böyle bir program yapmıştık. Orada da şu noktanın altını çiziyorduk. Yani bu egemen parti, AK Parti'nin çok güçlü olması şu demek. Yani biz son kertede meşruiyet ve güven temelinde Türkiye'nin anayasasını yapma fikrini insanların içselleştirmesi lazım. AK Parti'nin anayasası değil. Fakat şu anda bu sınır giderek muğlaklaştı ve AK Parti'nin anayasasına doğru Türkiye'ye gidiyor. Halbuki vurgu hep Türkiye'nin anayasasıydı ve AK Parti'ye o yüzden şey diyorduk. Yani siz hakikaten dikkatli olun çünkü güçlü olduğunuz için sizin davranışlarınız, üslubunuz, yaklaşımınız önemli. Türkiye'de insanların bu bağlamda bir güvensizliği olmaması lazım. Fakat birdenbire son noktada şimdi çok da açık olarak yani Türkiye bir AK Parti anayasasına gidiyor ve orada %60 maalesef Türkiye'nin anayasası anlamına gelmez. Evet, yani burada çok önemli sorunlar var. Biraz önce söylemeye çalıştığım şey de oydu. Şeylerden biri de yani doğrularla yanlışların bir arada olması kadar evet. Tehlikeli çok az şey vardır. Yarım yalan diye bir kavram vardır ya. Evet. Ya da yarım gerçek, yarım doğruluk. Bundan daha tehlikeli bir şey olamaz. İşte bütün senin biraz önce gayet net olarak özetlediğin gibi bugüne kadarki yapılmış çalışmalarda herkesin ortak içinden çıkmış değer olarak. Bu ayrılması bütün meseleyi. Şimdi bunların halkın değil de doğrudan doğruya AKP'nin getirmiş olduğu bir öneri olarak ortaya konursa bu hakikaten çok ciddi bir başka kavram kargaşası ve güven sorunu yaratır. Tabii çünkü mesela öbür örneğe gidelim. Burhan Kuzu Bey diyor ki bir yargıda içtihatte bir birlik olması önemlidir. Yani Danıştay, Yargıtay ve askeri Yargıtay artık bundan sonra bu asker sivil ayrımını da biz artık hallettik. Öyle olumlu bir gelişme bir. İkincisi bunların hepsi bir çatının daireleri olacaklar. Şimdi bunlar var oldukları şekilde kalsınlar mı? Yargıtay, Danıştay. Yoksa bir çatının daireleri mi olsunlar içtihatlı birlik temelinde? Bu tartışma ideolojik bir tartışma değildir. Bu tartışma teknik ve örgütsel bir tartışmadır. Evet. Fakat şimdi CHP'de de haklı olarak diyor ki kardeşim diyor ben buna tamamıyla karşıyım diyor. Çünkü bu bizi diyor çok güçlü bir başkanlık sistemine ve vesayete götürecek diyor. Şimdi orada da şöyle bir haklılık var. Bu çatı altında yargı içtihatını demokrasi ve hukuka güven temelinde tartışmak ve Türkiye'nin anayasası temelinde tartışmak başka bir şey. AK Parti'nin anayasası içinde siz aynen bu içtihat birliğini tartışırsanız o zaman diyecekler ki kardeşim bakın güçlü partinin emrine giriyor yargı. Çünkü oradaki birlik anlayışı Türkiye'de teknik anlamda verimlilik olarak algılanmıyor. Değil mi? Yargının siyasallaşması ve tek partinin güdümüne girmesi olarak algılanıyor. Çünkü anayasa referandumundan sonra da yani bu orada CHP de hatalıydı. Anayasa Mahkemesi'ne HSK ile ilgili süreci götürmekte. Hı hı. Onun altını çiziyorum ben. Fakat son kertede yapılan seçimlerin sonucunda yani tek bir grubun HSYK şimdi hem hakimler savcılar denetleme burada tek bir grup olmaz. Hatta Sadullah Ergin Bey de bundan rahatsız olduğunu söylüyor. Evet. O yüzden fakat niye burada sorun var? Mesela Amerika'da niye sorun yok da burada sorun var? Çünkü burada bu güçlü parti ve AK Parti anayasası gibi bir algı çok güçlü olduğu için o zaman sizin birlik olayınız hemen o vesayete o AK Parti'nin yargısına gidiyor. Yani algıların gerçekle çok kesiştiği bir ve o anlamda algı yönetiminin çok önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz bu yeni anayasada. Ve bence maalesef AK Parti bu son çıkışıyla bunu iyi yönetemedi gibi geliyor. Evet, siyasileşme meselesi çok önemli. Evet, bağlamın kaydırılması kavramların. Şimdi bu noktada ben bir şey daha bugünkü elimizdeki gazetelerin bir kısmından çıkarak küçük bir analiz şeyi yapalım diyorum. Yani şimdi bu son önümüze atılmış bir top yeni pek çok unsuru içeren bu Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verilen paket AK Parti'nin paketi. Çeşitli gazetelerde meşreplere göre de yorumlanmış olduğu evet. görülüyor. Mesela Hürriyet şok paket diyor. Bunu olumlu karşılamadığı aşikar. Evet. Yani bir burada başkan tırnak içinde atayacak diye alt başlıklarla da veriyor. Ve başkan kurulacak olan yeni başkanlık mekanizmasında çok ağırlık vermesinde işaret ediyor. Öte yandan da mesela hükümete yakın olduğu bilinen bilinen tahmin de değil. Mesela Sabah gibi bir gazetede yüksek yargıda köklü reform diye günün haberi diye manşetten vermiş. Ve nitekim yine hükümete yakın olan gazetelerde Yeni Şafak'ta yaptım olduya adalet ayarı diye yani yüksek yargıya reform paketi diye manşetten överek verdiği bir şey. Oysa bu gerçek bir işte senin biraz önce sözünü ettiğin kutuplaşmayı ve güvensizlik temeli üzerindeki ayrışmayı büsbütün altına çizecek bir şey gibi gözüküyor. Sadece bugün birkaç evet. gazeteye bakarak... Şunu da söyleyeyim. Ben bu Türkiye'nin son dönemki bu kutuplaşmasında Hürriyet gazetesinin çok önemli bir olumsuz rol oynadığını düşünüyorum. Yani Hürriyet'e bu anlamda ciddi evet, eleştirilim aynen. var. Ama öbür taraftan da bu başlıkta, bu manşette Taha Akyol bizim gibi objektif kalmaya çalışan bir insan. Yani o da burada şüphe oluyorsa bence yani Sabah ve Yeni Şafak'ın manşetlerinden Hürriyet'in manşeti tabii şok denmeyebilir. Ama güvensizlik evet. olarak olur. Fakat yani yargı bağımsızlığının evet, zedeleneceğini, evet, adalete evet. güvenin sarsılabileceğini evet, evet, de Taha evet. Akyol'un vurgulaması tabii, hemen evet. bu haberin çünkü o da çok parçası bizim olarak. Gibi içten inceliyor ve mümkün olduğu kadar objektif kalmaya çalışıyor. Fakat kesinlikle Yeni Şafak ve Sabah'ın vurguladığı gibi değil. Çünkü yargı üzerine yani yargıya güven üzerine yapılan onlar açıklanmıyor çok fazla ama yargının güven üzerine olan araştırmalarda Türkiye'de yargıya güven yok. Yani esasında çok önemli bir hukukçu vardır. Amerikan yargı sisteminin şekillenmesinde çok önemli rol oynamış Ronald Dworkin diye. O der ki hukuka en önemli tarafı bir toplumda o toplumun insanların hukuka bakışında hukuk benim sorunlarımı çözer güvenine sahip olmasıdır. Yani eğer siz hukuka sorunlarınızın çözümünde güvenmiyorsanız işte o zaman mafyalaşmadan tutun işte değil mi revanşlara kadar giden bir süreç var. Ve zaten Türkiye'de biz onu yaşıyoruz. Yani hem kadın sorununda yaşıyoruz hem şey sorununda yaşıyoruz. O yüzden hiçbir zaman bu hukuka sorun, hukuka güven gelişmiyor. Saygı da gelişmiyor, evet. güven de evet. gelişmiyor. Evet, şimdi o yüzden de yani Taha Bey'in de söylediği gibi bizim de vurguladığımız gibi burada böyle hani hakikaten yargı reformunun olması lazım. Hakikaten hukuka güvenin inşa edilmesi lazım ve anayasanın bu işlevi görmesi lazım. Çünkü anayasa tabii isminden de anlaşılacağı gibi anayasa yani yasaların üzerindeki çerçeve metni. Şimdi o çerçeve metinde güvensizlik olursa alt metinlere kesinlikle bu güven olarak yansımaz. O yüzden şok demesek bile bence eleştirel yaklaşmak, şüpheli yaklaşmak evet bu büyük bir reformdur demekten daha doğru bir yorum. Evet hep göre. Ben de katılıyorum sana çünkü bir de hep bu anayasa dendiği zaman ne zaman dönüp geriye bu kavram üzerinde düşünse insan işte bütün o Anglo-Sakson hukukunun temelini de oluşturduğu söylenen aslında bütün Batı şeyinin gelişmesinde de rol oynayan bu toplumsal sözleşme kavramının bir çeşit yazılı ifadesi yani toplumun kendi aralarında nasıl birlikte yaşayacağı, hangi değerler evet, temeli evet. üzerinde yaşayacağına birlikte karar verdiği bir zımni sözleşmenin yazılı evet. hale dökülmesidir bir tabii, anlamda anayasa. Tabii. Ama şimdi bu evet. bu programda sadece bugün itibariyle konuştuğumuz şeylerde böyle bir toplumsal sözleşmenin temelini oluşturması gereken güveni göremiyoruz. Tabii. Büyük tehlike burada tabii. gibi geliyor. Bir bana. De zaten şöyle de olacak. Yani o iki alan, birlikte yaşama alanı ve yönetim alanı. Şimdi yönetim alanında bundan anlaşıldığı gibi başkanlık sistemi, işte yargı ile ilgili bu güvensizlik. Fakat biz AK Parti şu şekilde olumlu yaklaşmıştık. Kürt sorunu ve PKK'nın silah bırakmasında. Evet. Şimdi orada da şöyle olacak, kurumsal anlamda bir güvenciniz yok ise o zaman bu sürece nereye kadar katkı verebilirsiniz? Yani Siz esasında yani yargının ve güçlü partinin başkanlık sisteminin değil Türkiye'de hukukun güçlendiğini düşünürseniz o zaman bu sürece katkı vereceksiniz. Çünkü diyeceksiniz ki eğer PKK silah bırakırsa oradan eşit vatandaşlığa gidersek o zaman benim hakikaten kanunlar önünde diğer kimliklerle ilişkimde bir eşit vatandaşlık anlayışım olabilir. O yüzden bu süreç çok önemlidir ve bu süreci destek vereyim. Fakat tam destek verirken tepede büyük bir başkanlık, rejim değişikliği. Çünkü tepesi şöyle önemli. Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Bizim anayasa metinleri esaslı hep derler ya, esaslı var olan 82 anayasasıyla birlikte bile biz Türkiye'yi çok demokratik yönetebiliriz. Esas olan uygulamadır, değil mi? Esas olan kanunların nasıl yorumlandığı, nasıl uygulandığıdır. Kanunlar ruhu. Ruhudur. Yani evet. O yüzden de şimdi böyle bir ikili yapı çıkıyor AK Parti'de. Bir tarafta hani bu birlikte yaşamaya dönük olarak PKK sorununu çözelim ve eşit vatandaş, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına doğru gitsin gibi bir şey oluyor. Fakat öbür tarafta da benim güçlü olduğum, benim başkanlığım olunca o zaman hep var olan uygulamayla ilgili, ruhla ilgili sorunu çözülmüş oluyor. O yüzden de diyorum yani burada AK Parti doğru ve hakikaten toplumda güven yaratacak bir şekilde yeni anayasaya yaklaşmazsa %50 küsurlarda bir referandumda evet alsa bile ertesi gün, çünkü bu anayasa, yani anayasa değişiklik paketi değil. Yahut da bir değişiklik değil. Yani bu yeni bir anayasa. Bir gün sonra biz yeni anayasa ile ilgili meşruiyet sorunu yaşarsak ve toplumun bir kesimi sınıfsal olarak da yani ben bu anayasa beni temsil etmiyor dediği andan itibaren hadi o zaman tekrardan biz yani orada bence çok önemli bir eşikten geçiyoruz ve hakikaten burada bir nokta. Bir de şunu da söyleyeyim, aynı şekilde Tarhan Erdem'le birlikte biz bir siyasi partiler reformu ve seçim reformu çalışması başlattık. Evet. Bu cumartesi de yine farklı yerlerden insanlar geleceğiz, oturup tartışacağız nasıl bir siyasi partiler reformu. Şimdi bunlar onları da etkiliyor. Yani Türkiye'nin biliyoruz ki siyasi partiler reformuna ihtiyacı var. İyi bir seçim sistemine ihtiyacı var. Fakat işte orada da bu AK Parti'nin anayasası mı, Türkiye'nin anayasası mı, muğlaklığı ve güvensizliği olduğu zaman orada da insanlar yeterince, değil mi? Daha demokrasi dönük gidemiyorlar. Aynen öyle. Yani temeli dinamitlenmiş gibi. Dinamit kelimesi biraz fazla kaçtı ama temelinde bir zedelenme oluyormuş gibi. Senin çok bir iki dakika var ama bitirirken bir de senin yaptığın 1982 anayasasına ilişkin söylediğim bir şeyden kalkarak bir ilginç paralellik daha dikkatimi çekti. Yani dedin ki işte 1982 anayasası daha oylandığı günün ertesi günü meşruiyetini yitirmişti bile zaten. Evet. Burada da ilginç bir paralellik var. Çünkü orada zedeleyen çok önemli unsurlardan biri de Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ona anayasaya bağlanmasıydı. Aynı referandumda General Kenan Evren'e de oy vermek zorunluluğu vardı. O da zaten hukukken çok tartışılabilir bir şeydi. Şimdi ben o nedenle hayır dedim. Yani evet, mesela, o kadar bilgim yoktu yani anayasanın içine gireyim şey yapayım çok diye önemli ama. Yani darbeyi yapmış insanın Türkiye Cumhurbaşkanı olması kabul edilmez bir şey. Ediyor. Şimdi de aynı çok darbe falan tabii ki söz konusu değil ama burada da bir başkan da yatılıyor yeni anayasa çalışmasında. Bu açıdan yani şimdi sen söyleyince birdenbire bu paralellik dikkatimi yani çekti. AK Parti'nin anayasası ve Türkiye'nin anayasası muğlaklığı da muhakkak AK Parti'nin hele bir de yani 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk seçecek ise muhakkak esası çok dikkatli olması gereken bir süreç. Yani burada bence yani bu başkanlık çünkü bize son olarak şunu söyleyeyim tabii daha tartışacağız. Yani başkanlık sistemi iyi midir, kötü müdür? Türkiye'ye nasıl uygulanır? Bununla ilgili bir vaktimiz yok. Yani biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak toplantılar yapacağız. Bunları örgütledik falan ama yani bunu ciddi olarak bizim tartışmamız lazım. Yani ne tür bir başkanlık sistemi, hangi anlamda, hangi kurumlara nasıl yansıyacak, toplum nasıl bakıyor? Benim yaptığım mesela güven oylu araştırmana baktığımdan gelen sonuç esasında halkın çok fazla istemediği üzerine. Evet. Fakat başbakan bu diyor artıyor diyor. Fakat yani o da tabii son kağıtta da çok anlamlı değil. Çünkü %60 olduğu zaman bu tür anayasa ve özellikle enjekte edilmiş bir sistem değişikliği yani başkanlık varsa o zaman o %40 önemli olur. Yani o insanlar ben... Mısır'da da zaten tabii, onları da konuşabiliriz. Tabii, Mısır'da tabii, muhakkak, çok böyle muhakkak. Oldu mesela. Tabii. meşru yani olmadı anayasa. Ve İslamcı olduğu için değil, güç yoğunlaşmasına aynen gittiği öyle, için meşru onu olmadı. Onu söyledim, evet. Bu çok önemli. Konuşacağız, çok önemli. Perşembeleri anlaşılan evet. Çok ciddi şeyler yani, gelişmiyor. Mısır da bizim için çok önemli bir örnek. Evet, aynen öyle. Burada bitirelim. Haftaya görüşmek üzere diyeyim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, sağ olun. Bir arada. Bir arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41